یہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے. یہ جو ہیں ہمارے نزدیک احادیث ضعیف ہیں، اس لیے کچھ اس سلسلہ میں بھی ان کے دلائل جو تھے ان کو میں نے گزارش کی تھی کل کے انشاءاللہ دیکھیں. لیکن تو آج کے اس مختصر سے وقت میں ان لوگوں کے جو دلائل ہیں جو ان احادیث پر، وہ اپنی ہی احادیث پر جو اعتراض کرتے ہیں، ان پر کچھ روشنی ڈالی جائے گی. بدبختی اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہوتے تو وہ دلائل دوسروں کے دلائل کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. سب سے زیادہ یہ صفت یہودیوں میں ہے جو کہ قرآن پاک میں بیان کی گئی، جو اگر فون الکلم عن موادہ، کہ وہ کلمات کو اپنی جگہ سے بدلتے ہیں، تحریف کرتے ہیں. یہودیوں کے بعد تحریف والی جو صفت پائی جاتی ہے وہ شیعوں میں بہت زیادہ ہے، اور اس کے بعد آج کل کے وہابیوں میں بھی یہ بہت زیادہ صفت ہے. کتب احادیث کو تبدیل کیا جا رہا ہے، احادیث کو تبدیل کیا جا رہا ہے، عبارات کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اسلاف کی تعلیمات کو مسخ کیا جا رہا ہے. اب جس طریقے سے، جس جگہ پر یہ لوگ چل رہے ہیں، اور بڑی جھٹائی کے ساتھ آج بھی کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو اب کہیں حدیث ہی نہیں ہے جو تم پیش کر رہے، اور عبارات کی عبارات تبدیل ہو رہی ہیں. اس پر کئی مرتبہ میں نے گزارشات بھی کی ہیں، کتنی ہی کتابیں ہیں اسلاف کی جن میں عبارتیں بدل دی گئیں. حضرت امام عبد الرحمن صابونی تیسری صدی ہجری کے آدمی ہیں، بہت بڑے اہل سنت کے امام ہیں، انہوں نے کتاب لکھی عقیدت السلف، چھوٹی سی کتاب ہے. تو وہ مقدمے میں اس کی سبب تالیف لکھتے ہیں کہ جب میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر منورہ روضہ اقدس کی زیارت کے لیے گھر سے نکلا تو راستے میں خیال ہوا کہ اہل سنت کے عقائد پر چھوٹی سی کتاب ہونی چاہیے. اب جو کتاب شائع ہوئی تو قبر کی بجائے مسجد لکھ دیا گیا، اور نیچے آشیے میں لکھ دیا گیا کہ چونکہ قبر کی نیت کر کے جانا جائز نہیں ہے، اور اتنا بڑا عالم اور امام ہو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، لہذا یہ ہم نے یہاں سے قبر کاٹ کر، لفظ قبر کاٹ کر ہم نے یہاں مسجد لکھ دیا. اب جو عام آدمی پڑھے گا اس کو کیا پتا چلے گا. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الاذکار مشہور ہے، اس میں ذکر اذکار لکھے ہیں، سونے سے جاگنے اور جاگنے سے سونے اور پیدا ہونے سے وفات تک آقا کی سنت کیا ہے، کہاں کیا پڑھنا ہے، کیا کون سا عمل کرنا ہے. تو اس میں انہوں نے ایک باب باندھا تھا، باب فی ذکر قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو انہوں نے وہ باب ہی پورے کا پورا نکال دیا. امام اوکیلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی الدفاع القبیر میں وہ لکھتے ہیں کہ بسم اللہ نماز میں بلند آواز پڑھنے کی کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے. وہ انہوں نے پورے کی پوری عبارت ہی نکال دی. مصنف عبدالرزاق میں حدیث نور نہیں مل رہی کہ پوری پوری حدیث ہی نکال دی. ابن ابی شہبہ میں نماز کے بعد دعا مانگنے کا ثبوت ہاتھ اٹھانے کا، تو یہاں تک تو انہوں نے رہنے دیا. ان حرفا اذا سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفجر ان حرفا، آگے ورافا یہ دعے پر دعا کے الفاظ کاٹ دیے. اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شہبہ میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کان اللہ یا کراؤ پھر جنازہ، جو جنازے میں قرآن نہیں، قرآت نہیں پڑھا کرتے تھے، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھا کرتے تھے، تو لا کو کاٹ کے کہنا یا کراؤ پھر جنازہ پہ کر دیا، کہ وہ جنازے میں سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے تھے. اسی طریقے سے بے شمار کتب حدیث میں احادیث نقل کر دی، نہیں ڈال دی گئی اپنی طرف سے، اور بہت ساری چیزیں نکال دی گئی۔ یہ تو ایک ہے بددیانتی کی انتہا، اور ایک ہوتی ہے علمی خیانت، ہوتی وہ بھی بددیانتی ہے، لیکن وہ اس طریقے سے ہے کہ مثلا آپ نے کوئی حدیث پیش کی اور انہوں نے کہہ دیا یہ تو حدیث ضعیف ہے۔ ہر آدمی کو کیا پتا کہ حدیث ضعیف کیسے ہوتی ہے، اور ضعیف ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہے، اور صحیح ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ بھی ایک کام پکڑ لیا، اب ضعیف کیسے ہے، کسی بھی ایک محدث کے بارے میں کہہ دیا ملتا جلتا کہ یہ محدث جو ہے یہ ضعیف ہے۔ مثلا ایک نام کے دو محدث ہیں، اب ان میں سے جو ضعیف ہے، ایک مثلا ایک صحیح ہے ایک ضعیف ہے، جو ضعیف ہے اس کے بارے میں کہہ دینا کہ یہ راوی اس حدیث کا ہے اور یہ تو ضعیف راوی ہے، یہ عام طور پر ان لوگوں کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ اور سیدنا امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا شاہ فاضل بریلوی رحمتہ اللہ تعالی نے اس کے بہت سارے شواہد جو ہیں وہ اپنی کتاب میں فتاوی رضویہ میں نقل کر دیے، کہ مولوی نذیر شاہ دہلوی میں رواب پر جڑا کرتے ہوئے کتنی کتنی زیادہ جو ہے وہ صحیح کو ضعیف اور ضعیف کو صحیح کہہ دیا۔ اسی طریقے سے آج کل ایک فرقہ مسعودیہ نکلا ہوا، شاید دوست جانتے ہوں گے، وہ نہ ولیوں کو مانتا ہے نہ علماء کو مانتا ہے نہ علماء کو مانتا ہے، تو ان کا جو سب سے بڑا فرقہ کو نکالنے والا ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی، اتنا جاہل آدمی ہے کہ جب دوران تعلیم زمانہ طالب علمی وہ ہمارے شہر میں آیا، ان کا بہت بڑا ایک اجتماع تھا، تو ان دنوں میں ہمیں بھی ان چیزوں کا بڑا شوق ہوتا تھا، مناظرے کرنے خامخواہ کسی کے ساتھ جا کر لڑنا جھگڑنا، لوگوں کے وہابیوں کے مدرسوں میں چلا جایا کرتا تھا میں، تو مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی آیا ہوا ہے گوجرانوالہ میں، تو میں نے اس کی کتابیں تو پڑھی ہوئی تھی، تو میں وہاں چلا گیا۔ اب اس سے بات کی تو معلوم ہوا کہ میں کبھی طالب علم ہوں، وہ شاید کبھی مدرسے میں بھی نہیں گیا، اور وہ حدیث پر جرا کرتا ہے، رواد پر جرا کرتا ہے، اور ایک راوی کو دوسرا اور دوسرے کو تیسرا بنانے میں کمال مہارت رکھتا ہے۔ یہی معاملہ جو ہے شیعوں کا ہے، تو جو ہم نے روایتیں پیش کی ان میں وہ کہتا ہے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ سنی جو روایتیں پیش کرتے ہیں وہ ضعیف ہیں، صحیح نہیں، جیسا کہ آپ نے سنا تھا اس مناظرے میں کہا گیا کہ معتبر سند سے پیش کی گئی، تو اس نے کہا جی معتبر تو وہ ہوتی ہے جس میں سنی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ادھر بھی انہوں نے کہہ دیا سند یہ تھی رول حمیری فی قرب الاسناد ان ہارون بن مسلم ان مسعدہ بن صدقہ ان جعفر ان ابیہ علیہما السلام۔ اس سند میں ایک راوی حمیری شارب الخمر ہے، یہ شیعہ کہتے ہیں کہ اس میں جو راوی آپ نے روایت پیش کی اس میں ایک راوی ہے، حمیری بھی پڑھا جاتا ہے حمیری بھی پڑھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے انہ حکان یشرب الخمر، یعنی وہ ہمیشہ شراب پیتا تھا حتیٰ کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ یہاں پھر وہ سنیوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی تم کیسے راویوں کو پیش کرتے ہو اور پھر جو ان کے منہ میں آتا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ تو یہ بات کہ ان کے بڑوں نے اس روایت کو صحیح کہا، جیسا کہ تنقیح المقال صفحہ نمبر 212 میں ہے، تنقیح المقال میں ہے مسعدہ ابن صدقہ تلعامی تبریو ان الباقر انتہا. ولیکن حقیہ ان بعد اتقیہ المتاخرین انہو قال انہو آمی تبری لکنہو موتامد علیہ فی النقل ومن تتبع اخبارہو یسلو لہو العلم بے انہو اثبت من کثیر من العدول وَيُسَابِقُهُ مَا نَقَلَهُ الْمُحَقِّقُ الْوَحِيدُ عَنْ جَدِّهِ الْمَجْلِسِيِّ عَنْ جَدِّهِ الْمَجْلِسِيِّ الْأَوَّلِ مِنْ قَوْلِهِ الَّذِي يَظْهُرُ مِنْ أَخْبَارِهِ الَّتِي فِي الْكُتُبِ أَنَّهُ ثِقَةٌ لِأَنَّهُ جَمِيعَ مَا يَرْوِيهِ فِي غَايَةِ الْمَتَانَةِ مُوَافِقَةٌ لِمَا يُرْوِيهِ الثَّقَاتُ مِنَ الْأَصْحَابِ وَلِذَا عملت طائفة بما رواه وأمثاله من العامة بل لو تتبعت وجدت أخباره أصدى وأمتنى من أخبار مثل جميل بن دراج وحريز بن عبد الله وقول الأنصاف وقول الإنصاف أن الأمر كما ذكره وعليه فيكون الرجل من الموسق. اس ادا بنا فورقہ آمی تبری ہے, یہ امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتا ہے, لیکن بعض متاخرین اتقیا نے بیان کیا کہ وہ آمی تبری ہے, لیکن روایت کے نقل کرنے میں وہ معتمد ہے, وہ معتمد ہے, اور جس نے اس کی روایت کا تتبع کیا اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ اکثر عادل راویوں سے زیادہ مضبوط ہے. اور اس کے مطابق ہے وہ قول جسے محقق وحید نے اپنے دادا مجلسی اول سے نقل کیا, وہ یہ ہے جو روایات اس کی کتب میں موجود ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ثقہ راوی ہے, کیونکہ جو اس نے روایت کیا وہ غایت متانت میں ہے, ثقہ راویوں کی روایت کے موافق ہے. اسی لیے عمل کیا ایک گروہ نے اس کی روایت پر اور اس کے مشک احمد کی روایت پر, بلکہ اگر چھان بین کریں تو اس کی روایت کو بہت درست پائیں اور متین پائیں گے جمیل ابن دراج اور حرز بن عبداللہ جیسوں سے. میں کہتا ہوں کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ جیسے محقق وحید نے کہا, لہذا اس سے ثابت ہوا کہ وہ ثقہ راویوں میں سے ہے. اب دیکھیے ان لوگوں کی علمی خیانت, اپنے مطلب کا ٹکڑا صرف نقل کر دیتے ہیں کہ وہ تو جی تبرعی ہے, وہ تو سنی ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, اور اس کی عبارت کو شیر مادر سمجھ کر ہضم کر جاتے ہیں. ان کا مقصد صرف فقط مطلب برائی ہے, اس سے غرض نہیں کہ سچ کہتے ہیں یا جھوٹ کے مرتکب ہوتے ہیں. تنچیل کی عبارت اور کی عبارت اور ترجمہ سے معلوم ہو گیا کہ مصطفیٰ بن صدقہ نہایت مضبوط اور سکہ آدمی ہے, اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ راویوں میں سے بھی اس کی مصر راوی بہت کم ہے, بلکہ صرف تنچیل مکال والے نے اپنی بات ہی تو نہیں کی نا, اس نے محقق وحید کی بات بہت بڑے شیعہ مجتہد کی بات کی کہ اس کی تمام روایت غایت متانت میں ہیں, یعنی اس کی کوئی روایت ایسی نہیں جس کو مردود اور ناقابل قبول ٹھہرایا جائے. اور صاحب تنقیل مقال نے بھی اپنا فیصلہ ثابت کر دیا کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ وہی فیصلہ مصعب بن صدقہ سے متعلق حق ہے جو محقق وحید نے کیا, اور محقق وحید کے فیصلہ کی وجہ سے میں عبداللہ مصعب بن یعنی وہ عبداللہ کہتا ہے میں مصعب بن صدقہ کو ثقہ راویوں میں شمار کرتا ہوں. دیکھیے یہ آج کے راوی آج کے شیعہ سچے ہیں یا ان کے پرانے سچے تھے, یہ فیصلہ اب ہر شخص کر سکتا ہے کہ 15ویں صدی کا ایک نالائق شیعہ ملا جو ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ راوی کمزور ہے, اور ان کا ہی بڑا مجتہد کہہ رہا ہے کہ وہ راوی ثقہ ہے. اور حیات القلوب نے یہی عبارت اس طریقے سے لکھی بات 51 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد امجاد کے بارے میں, قرب الاسناد نے معتبر سند کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوئی وہ یہ ہے طاہر قاسم فاطمہ ام کلثوم رقیہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10 اور 26, تو انہی کے ملا باقر مجلسی نے اس کو صحیح کہا, معتبر کہا, پھر لکھتا ہے دار حدیث معتبر حضرت امام جعفر صادق منقول ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ امام جعفر صادق سے مروی ہے اور یہ صحیح ہے. اسی طریقے سے تنقیح المقاص جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 174 عبداللہ بن جعفر حمیری اور ابن ابی جعفر الحسن یا حسین بن مالک بن جامع حمیری ابو العباس کمی ہے. کمی فقہ راوی اور امام حسن عسکری کے اصحاب میں سے ہے اور فرشت نے کہا کہ عبداللہ بن جعفر حمیری کی کنیت ابو العباس کمی ہے, وہ فقہ راوی ہے اور اس نے متعدد کتب تصنیف کی, ان میں سے کتاب الدلائل, کتاب التیب, کتاب الامامہ, کتاب التوحید, کتاب الافاعیل والبدا ہے اور کتاب قرب الاسناد بھی اسی کی ہے جیسے ہم نے روایت نقل کی. رجال العلامت الحلی عبداللہ بن جعفر جعفر ابن الحسین بن مالک بن جامع الحمیری بالحائل محملہ کے ابو العباس الکمی شیخ الکمی جینا ووجہوہم قادم الکوہ سنة 190 ومئتين ثقة من أصحاب أبي محمد العسكري عليه السلام. رجال العلامة الحلي حسن بن يوسف الحلي صفحة نمبر 106 وہ بھی کہتا ہے کہ عبداللہ بن جعفر بن حسین بن مالک بن جامع الحمیری حمیری ابو العباس کمی اجل کم کا شیخ عالی شاہ تھا اور کوفہ میں تقریباً 990 ہجری میں آیا, سکار عالی تھا, امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ سے اصحاب میں سے تھا. اب یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ روایت جو ہے راوی مصنف جو ہے یہ شیعوں کے نزدیک بہت بڑا فقہ راوی ہے اور امام حسن عسکری کا ساتھی, اور یہ بھی نہیں کہ صرف ایک ہی روایت ہے جو پیش کی گئی تو اس پر اعتراض کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحب راویوں والی روایت کا سلسلہ, انہیں 2 راویوں مصطفیٰ بن صدقہ حمیری سے نہیں چلتا تو شیعہ لوگ کہہ سکیں کہ یہی 2 راوی تھے جن کی شیعوں نے تردید کر دی. اگر کہ ان کا فراد جو ہے وہ بھی ظاہر ہو گیا, بلکہ ان کے علاوہ کتب شیعہ میں حدیث کی اور بھی اسناد ہیں جیسا کہ ملا باقر مجلسی نے ان کو نقل کیا. میراث العقول شرح الاصول والفروع جلد نمبر 352 ربط صدوق فی الخصال بے اسنادہی عن ابی بصیر عن ابی عبداللہ قال ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجاتا القاسم و طاہر وہو عبداللہ و ام کلثوم و رقیت و زینب و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن. شیخ صدوق نے خصال میں اپنی سند کے ساتھ ابو بصیر سے روایت کی, اس نے امام جعفر صادق سے یا آپ نے فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت قاسم طاہر اور انہی کو عبداللہ کہتے ہیں, ام کلثوم رقیہ زینب اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئے. میرا تلقول صفحہ نمبر 252 جلد نمبر 1 قال ابن عباس اول من ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا قبل نبوت القاسم ویقنن بہ ثم زینب ثم رقیہ ثم فاطمہ ثم ام کلثوم ثم ولد لہ فی الاسلام عبداللہ فسمی طیب و طاہر و امہم جمیعا خدیجہ ابن خویلد رضی اللہ تعالی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکہ معظمہ میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قبل از نبوت حضرت قاسم پیدا ہوئے, جن کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی. پھر حضرت زینب, پھر حضرت رقیہ, پھر حضرت فاطمہ, پھر سیدہ ام کلثوم پیدا ہوئیں. پھر بعد ازاں اعلان نبوت آپ کے ہاں حضرت عبداللہ پیدا ہوئے جن کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے, اور ان سب کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں حقیقی اور سلمی ہیں, جس کا ثبوت آپ شیعہ کی مختلف کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے. دوسری روایت بلکہ تیسری چوتھی روایت حدثنا محمد بن الحسن, یہ روایت کچھ تو میں نے کل اس کا حصہ پیش کر دیا تھا، میں صرف اس کی سند پیش کر کے اشارہ اس طرح کر دوں گا۔ حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن ولید قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن خالد قال حدثني ابو علي الفاسقي عن عبد الله عن عبد الله بن اسماء عن يحيى بن عبد الله ابن عمر بن ابي المقدام عن ابيه عن ابي عبد الله عليه السلام قال داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله فاذا عائشه مقبله على فاطمه صحيحا وهي تقول والله يا بنت خديجه اما ترينا الا الا لامك علينا فضلا واي فضل كان لها علينا ما هي الا كبعدنا فسمع مقالتهما فلما رات فاطمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكت فقال ما يبكي يا بنت محمد قال ذكرت امي انا كف فتها فبكيت فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يا عمر فان الله تبارك وتعالى بارك في الولود في الودود في الودود الولود وان خديجه ولدت مني طاهرا وهو عبد الله وهو المطهر وولدت مني القاسم وفاطمه ورقيه وام كلثوم وزينب وانت مما اعقمك الله رحمك رحمك فلق قال لي شيء معاذ الله سبحانه خصال الشيخ صدوق ابو عبد السبع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38 کہ ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ اے فاطمہ تو کیوں روئی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ حضرت خدیجہ کا نام لیا گیا اور ان کی برائی کی گئی، اس لیے مجھے دکھ ہوا، میں رونے لگی اور معاذ اللہ برائی کیسے کی؟ حضرت سیدہ عائشہ نے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غضبناک ہو کر فرمایا حمیرا تو ان حرکات سے رک جا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے والی اور بچے جننے والی بیویوں میں برکت دی ہے اور خدیجہ نے مجھ سے یہ بچے جنے۔ عبداللہ قاسم فاطمہ رکیا ام کلثوم زینب اور تو عائشہ ان عورتوں سے ہے، اللہ نے جن کے رحم کو بند اور بانج فرما دیا، پس تو نے کچھ بھی نہ جنا۔ معاذ اللہ صلی اللہ، اعتراض تو کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، لیکن بہرحال مسئلہ یہاں ثابت کر گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ یہ میری سلب سے حضرت سیدہ خدیجہ کے گھر سے یہ بچیاں یہ بچے پیدا ہوئے۔ اس لیے اگرچہ اپنی خوب سے باطنی کی وجہ سے اس نے اعتراض کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، لیکن بیڑا غرق اپنے مسلک کا کر دیا۔ یہ بھی روایت جو ہے یہ بالکل صحیح ہے اور اس کے بھی تمام راوی جو ہیں شیعہ کتب علماء، شیعہ کتب اصول میں اور اسماء جرا و تبدیل میں ان اس حدیث کے تمام راویوں کو بھی انہوں نے جو ہے وہ شیعوں نے صحیح کہا۔ تنقیح المقال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 324، اسی طریقے سے تنقیح المقال صفحہ نمبر 323، ان کے تمام راوی بھی عمر بن ابی المقدام جو اس کا راوی ہے بہت سے شیعہ علماء کے نزدیک سکا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اس کے متعلق اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ شخص اصلی حاجی ہے جس کا حج عند اللہ مقبول ہے۔ ابن غدائر راحت کو اس قدر پختگی کے ساتھ ذکر کیا کہ طعنہ کرنے والوں کی تردید کر دی، شاید طوسی اور نجاشی نے بھی کوئی تنقید و طعن اس پر نہیں کی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں نہیں ربائب تھیں، ربیبہ کہتے ہیں جو کسی عورت کا کسی مرد سے نکاح ہو تو وہ پچھلے خامن سے، پہلے وہ شادی شدہ ہو تو پچھلے خامن سے جو وہ اولاد لے کر آئے گی اس کو ربیبہ کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یعنی شیعہ آج کل کہتے ہیں کہ دلیل دیتے ہیں، دیکھیں جی اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا ولا تنکح المشرکات حتى يؤمن ولا عامۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم۔ سورہ بقرہ کی تفسیر ہم پڑھ چکے۔ اے مسلمانوں، مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ رچاؤ جب تک وہ حلقہ بگوش اسلام نہ ہو جائیں. اور ایمان والی لونڈی مشرکہ عورت سے کہیں بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرکہ عورت تمہیں بھلی ہی کیوں نہ لگے. اور مشرک مردوں کو بغیر ایمان قبول کیا تو رشتہ مت دو. اور مومن غلام مشرک آدمی سے کہیں بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرک تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگے. اب وہ شیعہ کہتا ہے کہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جن لڑکیوں کے بارے میں جھگڑا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لڑکیاں تھیں، اپنی بیٹیاں تھیں، تو ان لڑکیوں کے بارے میں تاریخ اسلام نے ایک یہ پریشانی بھی مسلمانوں کے ساتھ ڈال دیا کہ ابتدا میں وہ تین لڑکیاں زینب، ام کلثوم، رقیہ ان کافروں سے بیاہی گئی تھی، زینب ابو العباس سے، رقیہ عتبہ سے، ام کلثوم و طیبہ سے. چونکہ کفار کو بیٹی دینا گناہ ہے، اور شیعوں کے نزدیک نبی پاک ہر گناہ سے پاک ہیں. اگر وہ لڑکیاں حضور کی اپنی تھی تو لازم آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ گناہگار تھے. اور تاریخ نے یہ بھی بتایا کہ وہ لڑکیاں حضور پاک کی بیوی خدیجہ کی پالتو تھیں. اس صورت میں حضور کی عزت پر کوئی حرف نہیں آتا، پر شیعہ لوگ نبی کریم کی عصمت کے حفاظت کی خاطر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ لڑکیاں نبی پاک کی اپنی نہ تھیں، خدیجہ کی پالتو تھیں. اس عقیدہ کے صحیح ہونے پر شیعہ معاذ اللہ فضل اللہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور عقل اور تاریخ سے ثبوت رکھتے ہیں. مولوی غلام حسین نجفی شیعہ نے یہ قول مقبول میں لکھا. نجفی شیعہ کے فریب بھرے استدلال کا جواب دینے سے قبل ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ دو تین اصول اور ضابطے ذکر کیے گئے جن پر اہل کشی اور اہل سنت کا اتفاق ہے، کیونکہ ان ضوابط کے ذکر کے بعد نجفی کی بہت ساری اس موضوع پر دلائل خود بخود بے بنیاد ثابت ہوں گے اور حق و باطل نکھر کر سامنے آ جائے گا. نمبر ایک، قرآن پاک بیک مرتبہ مکمل طور پر نازل نہ ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ موقع حال کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اتارا. اس تاریخی دور میں ناسخ و منسوخ کا ایک سلسلہ بھی جاری رہا، جیسا کہ تحریف قرآن کی بات میں اس پر کہا کہ ثبوت جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے کوئی فعل اس وقت تک آپ کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا جب تک اس کی تفصیل کی کوئی بیان دلیل نہ ہو، ورنہ وہ فعل عام افعال کے زمرے میں آئے گا. نمبر تین، جو احکامات الہیہ امت محمدیہ کے لیے نازل ہوئے وہ بلا استثناء تمام امت کے لیے ہوتے ہیں. تمام صحابہ کرام اہل بیت اور دیگر افراد امت اس پر عمل کرنے کے پابند ہوتے ہیں. ہاں اگر کسی صحابی اہل بیت کے فرد کے بارے میں کوئی تخصیصی نص وارد ہو تو ان احکام سے مستثنا ہوگا. نمبر چار، احکام شریعہ کے نزول سے قبل اور نزول کے بعد ان میں فرق ایک بدیہی عمر ہے، یعنی بہت سی باتیں شریعت کے نزول سے قبل کسی سابقہ شریعت کے مطابق عملی طور پر درست تھیں، لیکن شریعت محمدی نے اس کو تبدیل کر کے کوئی نئی صورت جاری فرما دی. ان مذکورہ ضوابط کی وضاحت اور تشریح کی خاطر چند ایک مثالیں بھی ذکر کر دی جائیں. اسلام کے ابتدائی دور میں حکم یہ تھا کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ ایک سال پوری عدت گزارے، لیکن بعد میں اس مدت کو منسوخ کر دیا گیا اور نئے سرے سے ایسی عورت کی عدت جو ہے وہ چار ماہ دس دن مقرر کر دی گئی. اور اسی طریقے سے نمبر دو، حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے احکامات شریعہ کے ظاہری طور پر اسی طرح پابند تھے جس طرح ایک امتی پابندی کرتا ہے. یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتے بعد دیگر اپنی دو شہزادیوں کا عقد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کیا. اللہ تعالیٰ کی کا چار تک عورتوں سے شادی کرنا کی اجازت دینا ہر ایک امتی کے لیے عام ہے، کوئی صحابی ہو یا اہل بیت کا فرد یا کوئی عام امتی، ان تمام کو چار تک بیویاں رکھنے کی اجازت. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت سیدہ خاتون جنت سے شادی کی تو رسول کائنات نے ان کی موجودگی میں کسی دوسری عورت سے شادی کرنے سے منع فرما دیا. مشہور بات کیا ہے؟ نمبر چار، جب تک شریعت میں کسی مسلمان کی فوتگی کے بعد اس کے دفنانے سے قبل نماز جنازے کا حکم کوئی حکم نہ تھا تو بہت سے مسلمان مرد اور بغیر نماز جنازہ پڑے دفن کیے گئے. پھر جب نماز جنازہ لازم قرار دی گئی تو ہر مسلمان کو دفنانے سے قبل اس کی ادائیگی فرض ٹھہری. اسی طرح جب پانچ وقت کی نماز فرض نہ ہوئی تھی تو کسی صحابی اہل بیت کے فرض نے پانچ وقت کی نماز فرض سمجھی پڑی نہیں تھی. یہ ضوابط اور ان کی مثالیں جب آپ لوگ نے سنی تو اب یہ ہے کہ کیا یہ جو منسوخ چیز ہو گئی پہلے جنہوں نے عمل کیا کیا اس پر کوئی کسی قسم کی پکڑ ہو سکتی ہے؟ پہلے شراب الحال تھا، جن لوگوں نے پیا کیا اس پر پکڑ ہو سکتی ہے؟ پہلے پردہ فرض نہیں تھا، کیا جو عورتیں بغیر پردے کے باہر نکلیں کیا ان پر پکڑ ہو سکتی ہے؟ تو جو چیزیں جائز ہیں وہ جائز ہیں، جب تک حرام نہیں ہوئی اس وقت تک ان پر عمل کرنا کسی پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ نماز جنازہ نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت جنازہ فرض ہی نہیں ہوا تھا، حتیٰ کہ پانچ وقتہ نماز بھی اس وقت فرض نہیں ہوئی تھی. تو اس لیے کیا کوئی کہے گا کہ معاذ اللہ حسنہ اللہ سیدہ خدیجہ بے نماز فوت ہو گئے؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ اس وقت نماز فرض ہی نہیں تھی، اس وقت نماز جنازہ فرض ہی نہیں تھی. تو بغیر نماز جنازہ پڑھائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کیا گیا. اس لیے اب یہ کہنا کہ دیکھو جی انہوں نے جو ہے وہ کافروں کو اپنی بیٹیاں دے دی، اس وقت حرمت نہیں تھی کفار کے ساتھ جو ہے شادی کرنے کی. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادی کی سیدہ خدیجہ سے تو کیا وہ مومنہ تھی؟ اگر اسی وقت مومنہ تھی تو سب سے پہلی مومنہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو سب سے پہلے ایمان لائی تو کہتے ہیں نا سیدہ خدیجہ ایمان لائی، تو اس کا مطلب پہلے ایمان نہیں تھا تو لائی نا. تو اس کا مطلب پھر تو کل کو یہ بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کافرہ عورتوں سے شادی نہ کرو تو اللہ کے نبی نے کیسے کر لی؟ اس وقت یہ مسئلہ ہی نہیں تھا، اعلان نبوت ہوا ہی نہیں تھا، تو اس وقت نکاح کرنا یا نکاح میں کسی کو دینا یہ اعتراض ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ انہوں نے معاذ اللہ استغفر اللہ جب دوسری طرف آتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ دولابی نے لکھا ان تبزوجا تزویجا عثمان اور رقیہ کا کانا فی الجاہلیہ، کہ دولابی نے ذکر عثمان کی شادی رقیہ سے زمانہ کفر میں بھی معاذ اللہ. حالانکہ یہ شادی جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عثمان غنی سے کی جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے. ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، مثلا انوار نمانیہ میں لکھا ہوا ہے کہ اس اختلاف کا، یعنی یہ اختلاف کہ کیا نبی اکرم سے کہ وہ حقیقی بیٹیاں تھیں یا ربیبہ کہ جن کا حضرت عثمان سے وہ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں اس ان لوگوں میں سے جنہوں نے اسلام کا اظہار کیا تھا معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ تو حضرت عثمان غنی کو بات تک بھی مسلمان نہیں مانتے. تو اس لیے کہنا کہ جہالت کے دور میں ہوئی تھی یہ ویسے ہی بات سرے سے غلط ہے. اس سے الحمدللہ ثابت ہوا کہ شیعوں کے پاس یہ تو کوئی دلیل نہیں، جیسا میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہو چار نہ ہو، اور کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ہے کہ جو ہم دلائل پیش کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ رد کیا جائے. حالانکہ انہی کے کتاب ترکیب المقال میں لکھا ہے ان قطب الفریقین مشہونۃ بانہا ولدت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع بنات زینب و ام کلثوم و فاطمہ و رقیہ و ثلاثۃ اولاد القاسم و طیب و طاہر و کان یقنا صلی اللہ علیہ وسلم بالقاسم وماتا اولاده المذكورون قبل الاسلام وانكر بعضهم ولادت غير القاسم منها له واما بناته فادركنا الاسلام وهاجرنا معه واتبعناه وامنا به. تنقیح المقال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 70. شیعہ سنی دونوں فریقوں کی کتابوں میں اس بات کی تائید ہے، اور بڑی پلی ہے کتابیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی صلبی بیٹیاں چار تھیں جن کے نام زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ ہیں، اور آپ کے تین صاحبزادے تھے قاسم، طیب و طاہر، اور آپ کی کنیت اپنے صاحبزادے قاسم کے نام پر ابو القاسم تھی. آپ کے جملہ صاحبزادے اسلام سے قبل انتقال فرما گئے. بعد میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن سے صرف ایک بیٹے قاسم کے ہونے کا اقرار کیا اور دوسروں نے انکار کیا، لیکن آپ کی تمام صاحبزادیاں مشرف اسلام ہوئیں، آپ کے ساتھ ہجرت کرنے میں شامل تھیں، آپ کے اتباع میں تھیں اور آپ پر ایمان لائی. اس سے معلوم ہوا کہ وہ مانتے ہیں، شیعہ سنی دونوں اس پر متفق ہیں. میرات العقول میں لکھا اجتماع اہل النقل علی انہا ولدت لہ اربع بنات کلہن ادرکن الاسلام وہاجرن زینب و رقیہ و ام کلثوم و فاطمہ و اجمعوا علی انہا ولدت لہ ولدا سماہ القاسم وہ کہنا بھی جو کرنا وقت والد غیر فکیلا والد صلاح صلاح عبداللہ و طیبہ و طاہرہ و خلاف و فضال کا کثیر وما القاسم بن مکہ صغیرا قبل ان یمشی وکیل انہ لم یعش الا ایاما یسیرا ولم یکن له صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من غیر خدیجہ ولد غیر ابراہیم علیہ السلام ولد ماریت القبطیہ ولد بالمدینہ ولدت بالمدینہ وبها توفي وهو رضي وتوفى جميع اولاده في حياته الا فاطمه رضي الله عنها فانها توفيت بعده بسته اشهر ميراث الكوب تسليم الله باكر مجلسي جلد نمبر 5 صفحه نمبر 180 اہل نقل کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی 4 صاحبزادیاں تھیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت بھی کی. نام یہ ہیں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. اور اہل نقل کا اس پر بھی اجماع ہے کہ حضرت خدیجہ کے بدن سے آپ کا بیٹا قاسم پیدا ہوا. آپ نے اسی کے ساتھ اپنی کنیت رکھی اور اس میں اختلاف ہے کہ کیا حضرت خدیجہ نے قاسم کے علاوہ کوئی بیٹا جنا تھا. 3 اور بیٹے عبداللہ، طیب و طاہر بھی ان کے ہاں پیدا ہوئے. ان میں بہت اختلاف ہے. جناب قاسم کا انتقال مکہ میں ہوا اور ابھی آپ چلنے کے قابل بھی نہ ہوئے تھے. بعض کا کہنا ہے کہ چند دنوں کے ہی تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت خدیجہ کے علاوہ کسی اور بیوی سے نہ تھی، صرف جناب ابراہیم تھے جو ماریا کپتیا کے ہاں پیدا ہوئے. مدینہ منورہ میں ان کی ولادت اور یہیں ان کا انتقال بھی ہوا. اس وقت آپ دودھ پی کے بچے تھے. آپ کی تمام اولاد ماں تو حضرت فاطمہ کے. آپ کی زندگی میں ہی خدا کو پیاری ہو گئی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے وصال کے 6 ماہ بعد اس دنیا سے رخصت ہوئی. شیعہ مذہب کے کتب اسماء جلال میں تنقید مسائل السلویہ میں شیخ مفید نے اپنے سوالات کا جواب تحریر کیا جو سائل نے دریافت کیے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کی شادی حضرت عثمان سے کیوں کی گئی. اس سے پہلے شیخ مفید نے حضرت علی المرتضیٰ کی صاحبزادیوں کی شادی جو حضرت عمر ہوئی تھی اس کے جوابات تحریر کیے. یہ کوئی حضرت لوط علیہ السلام کے قول سے بڑھ کر تعجب انگیز بات نہیں ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یہ میری بیٹیاں ہیں تمہارے لیے. یہ زیادہ پسیدہ یہ کہہ کر آپ نے لوگوں کو اپنی بیٹیوں سے شادی کرنے کی دعوت دی، حالانکہ وہ کافر گمراہ تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہلاک کرنے کا بھی اعلان فرما چکا تھا. یہ بھی امر واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے قبل اپنی 2 بیٹیوں کی شادی 2 کافروں سے کی تھی. یہ دونوں بتوں کے پجاری تھے. ان میں سے ایک کا نام عتبہ بن ابی لہب تھا اور دوسرے کا نام ابو العاص بن ربیع تھا. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ نے اپنی صاحبزادیوں کے خاندانوں کے درمیان جدائی کرا دی. عتبہ تو کفر پر ہی مر گیا اور ابو العاص مسلمان ہو گیا. آپ نے اس کے عقد میں دیوی بیٹی اسی عقد کے ذریعے واپس لٹا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی عالم بھی حالت کفر پر نہ رہے اور نہ ہی کافروں کے ساتھ آپ کا کبھی یارانہ رہا. آپ نے ایسے شخص کو اپنی بیٹی بیاہ دی جو آپ کے دین سے بیزار تھا اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں آپ کا دشمن. آپ نے اپنی 2 صاحبزادیوں کی شادی حضرت عثمان سے کر دی جو پہلے عتبہ اور ابو العاص کی زوجیت میں تھی. یہ دونوں مر چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادی عثمان کے ظاہری اسلام کو دے کر کی، معاذ اللہ استغفر اللہ. پھر شادی ہو جانے کے بعد عثمان نے ظاہری اسلام بھی چھوڑ دیا. ایسا اس لیے جائز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے معاملے واقعات کے مکلف نہ تھے جو بعد میں رونما ہونے والا، معاذ اللہ استغفر اللہ. جیسا کہ فی الحال عثمان مسلمان تھا لیکن انجام کیا ہوتا، آپ اس کے مکلف نہ تھے. تاکہ عثمان کے اسلام ظاہری سے برگشتہ ہونے کی صورت میں آپ شروع سے ہی اس کو اپنی لڑکی نہ دیتے، معاذ اللہ. یہ جواب ہمارے بعض اصحاب کے قول کے مطابق دیا گیا. ایک اور حریق کے قول کے مطابق جواب یہ ہوگا کہ آپ نے یہ شادی ظاہری اسلامی حالت کو دیکھ کر کی. عثمان کا باطن آپ سے مخفی تھا اور ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے منافقین کے نفاق کو آپ سے چھپا رکھا ہو، معاذ اللہ. دیکھیے خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ مدینہ کے کچھ لوگ نفاق میں بڑے ہوئے ہیں، انہیں تم نہیں جانتے، ہم بخوبی جانتے ہیں. لہذا جب مدینہ میں ایسے اشخاص موجود تھے تو مکہ مکرمہ میں ان کا وجود ناممکن تو نہیں ہوگا، اور نکاح تو ہوتا ہی ظاہری حالت کو دیکھ کر ہے، معاذ اللہ. تو یہ آپ نے سنا کہ ظالموں کا کیا جو ہے وہ طریقہ ہے، کس طریقے سے اصحاب نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر الزام تراشی کرتے ہیں. لیکن اس الزام کے باوجود بھی یہ ثابت ہوا کہ وہ 4 بیٹیوں کو ضرور مانتے ہیں. کیا کا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادیاں جو ہیں وہ 4 ہیں، چاہے کبھی سجدہ شفیقہ پر الزام لگائیں، کبھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگائیں، یا دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ پر. اس چیز سے ان کو مفر نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادیاں جو ہیں وہ چار ہیں. اب اسی طریقے سے اور بھی وہ کئی بے تکی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں جن کا کوئی اتا پتا نہیں ہے اور جس کی کوئی جو ہے وہ صحیح دلیل بھی نہیں ہے. ادھر ادھر سے باتیں پکڑ کے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں پر اعتراض کرتے ہیں. میں نے جیسا کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ لوگ صرف سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے منکر نہیں ہیں, یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کے بھی منکر ہیں, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کے بھی منکر ہیں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کے بھی منکر ہیں. شیعہ سنی تمام جو یعنی محدثین ہیں وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کی جتنی تعداد لکھتے ہیں, ہمارے سنیوں کے نزدیک مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کی تعداد جو ہے وہ 23 کے قریب ہے. اب شیعہ ان میں سے کتنی کو مانتے ہیں, حتیٰ کہ جیسا میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ کوئی شیعہ صرف نام بتا دے کہ جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے کربلا میں شہید ہوئے تھے وہ کون کون تھے. شیعہ سنی دونوں کی کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ جو کربلا میں شہید ہوئے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادگان, ان میں ایک کا نام ابو بکر بن علی تھا اور ایک کا نام عثمان بن علی تھا. تو کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کے ناموں پر نام رکھے تھے؟ کوئی شیعہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا, معاویہ حضرت معاویہ کے نام پر نہیں رکھتا, شمر نہیں رکھتا, کیوں؟ ان کو ان سے دشمنی ہے. تو اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی دشمنی ہوتی تو اب یہ تو بچیوں کے نام رکھے گا جب وہ صحابہ اکرام اس دنیا سے چلے گئے. جو بچہ اس دن پیدا ہوا جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی شہادت ہوئی تو اس کا نام انہی کے نام پر عثمان رکھ دیا گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے بیٹے کا نام انہوں نے ابو بکر رکھ دیا. تو جب انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام ان صحابہ اکرام کے ناموں پر رکھے ہیں تو کیا وہ ان صحابہ کو معاذ اللہ دشمن سمجھتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں بیان کرتے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے اس میں ابو بکر نامی آدمی بھی ہے, ان میں حضرت عثمان کے نام پر عثمان بن علی بھی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جان بوجھ کر صرف آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نہیں بلکہ مولا علی کی اولاد کے بھی منکر ہیں. اور ہماری کتابوں میں تو ایک نام جو ہے وہ عمر بن علی بھی لکھا ہوا ہے, حضرت عمر کے نام پر. عمر بن علی اور رقیہ الکبریٰ وہمات عام نے یہ دونوں جرواں تھے, حضرت مولا علی کے ساتھ زادی رقیہ اور حضرت عمر بن علی دونوں جڑواں تھے اور ان کی ماں کا نام صحبا تھا اور کچھ نے ام حبیب بنت ربیعہ بھی لکھا جو بنی تغلب سے تھی. اور کہا یہ جاتا ہے کانا عمر بن علی آخرا والدہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ بیٹا مولا علی رضی اللہ عنہ کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا جن کا نام مولا علی نے عمر رکھا. تو معلوم ہوا کہ تینوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کے ناموں پر مولا علی نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے. ہاں حدیثی میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن علی سے پوچھا گیا کہ تمہارا نام عمر کیوں رکھا گیا؟ تو کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا, حضرت علی سے پوچھا, سال کون ظالے کا بھی فخبرانی علی کالا بلت تو وہ لکھ تو لے ابھی باد لکھا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ فکال لہ یا امیر المومنین ولد علی اللیلۃ غلام کالا حبل حب ہلی کالا بکل تو ہو الگ کالا قد سمیتہ عمر ونہلتہ غلامی مورکن کالا فلک الان ولد کثیر. کہ حضرت عثمان حضرت عمر بن علی سے پوچھا گیا کہ تمہارا نام عمر کیوں رکھا گیا؟ تو کہتے ہیں کہ جس دن امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم خلیفہ بنے تو مولا علی حاضر ہوئے کہ اے امیر المومنین میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لاؤ اس کو. لایا گیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سہنت دی اور پھر ان کا نام عمر رکھا. تو معلوم ہوا کہ آقا کریم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں تین نام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے ناموں پر, اور سید مولا علی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام پر اپنی بیٹیوں کے نام رکھے. زینب نام رکھا, مشہور ہے حضرت زینب تو کربلا میں تھی. رقیہ نام رکھا, ام کلثوم نام رکھا. اور یہ حضرت زینب کو تو مانتے ہیں اور حضرت رقیہ ام کلثوم کا کبھی ذکر نہیں کرتے, کیونکہ حضرت ام کلثوم کا نکاح جو تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا. حضرت عمر فاروق نے جب یہ پیغام دیا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ امیر المومنین آپ جانتے ہیں آپ کی عمر اور بچی کی عمر میں کتنا فرق ہے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق تو یعنی حضرت مولا علی سے بھی دوگنی عمر کے تھے نا, تو بچی جو چھوٹی تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علی مجھے شادی کی ضرورت نہیں, صرف یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے روز جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو آواز پڑے تو میں بھی آپ کے رشتہ داروں میں سے کھڑا ہو جاؤں, آپ کے اہل بیت کے ساتھ تعلق میرا قائم ہو جائے. کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے روز ہر حسب نصب ٹوٹ جائے گا سوائے میرے حسب نصب کے. تو اے علی میں تیری بیٹی سے نکاح کرنے کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہونا چاہتا ہوں, تو ان سے پھر ان کی اولاد بھی ہوئی. تو یہ تو سب چیزوں کے منکر, امام حسن کی اولاد کو بالکل نہیں مانتے, امام حسن کو امام مانتے ہیں, ان کے آگے ان کی اولاد کو قطع نہیں مانتے. یہ ہمارے شیعہ ویسے ہو ان کے ماننے والے لگ رہا ہے, یہ کیوں فرقے پیدا ہو گئے شیعوں کے اتنے 50 سے زیادہ فرقے ہیں کیوں؟ اصل میں ہر ایک نے ایک کو امام ماننا, دوسرے کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا. انہوں نے صرف ایک ایک بیٹے بڑے کو مانا, کسی نے چھوٹے کو مان لیا, کسی نے امام حسن کی اولاد کو مان لیا, کسی نے امام حسین کی اولاد کو. تو جتنے امام ہوتے گئے اتنے فرقے بھی ان کے ہوتے گئے. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کا ہی انکار نہیں کیا, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کا بھی انکار, اور اسی طریقے سے جو ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کا بھی انکار نہیں ہو رہا. جی منیر بھائی کرتے ہیں, تو اب انشاءاللہ ناشی ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. جی منیر بھائی,